Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Муж, як і раней, штодзённа хадзіў да доктара Градзіла. Бедны пакананы легіянер ад раніцы да позняй ночы круціў BBC і іншыя жоралы аб'ектыўнай інфармацыі. Як ваенны, да яшчэ палкоўнік, крыху арыентаваўся ў лёгкіх і крывавых подзвігах фюрэра, добра ведаючы тое, што заваяваць мала, трэба яшчэ акупаваць тэрыторыі і ўтрымаць там больш-менш парадак і таму падобнае. На шчасце для Еўропы, Гітлер быў заваявацелем, але абсалютна паганым палітыкам, і не трэба было вялікага розуму, каб прадбачыць канец авантуры. Ну, а пакуль што ўсе мы былі ў руках ненармальных людзей, якіх проста трэба было нейк перахітрыць, каб самым выжыць, да яшчэ паводле магчымасцяў дапамагчы людзям. Жылі мы з дня на дзень вечныя чужынцы, птушкі без гнёздаў, у якіх надзея была толькі на Бога. Але вось прыйшоў дзень, калі доктар Градзіл засмяяўся ля свайго радыё. А Сталін, кажуць, затросся ад нечаканасці. Гітлер напаў на Савецкі Саюз. Градзіл сказаў, што сталася тое, што трэба. Я начыталася аб нямецкай тэхніцы і ведала, што яна не толькі для парады ў Берліне, якія мы бачылі ў кіно. Яна цяпер менавіта цяпер гарэ крывавымі барознамі маю Беларусь і зялёныя сёлы нашыя ў небяспецы. Я толькі спадзявалася, што часта бітыя ў гісторыі мы тут вывернемся нейк, хто як можа, і народ захаваецца. На гарода нас пачалі заходзіць дзіўныя тыпы. Яны проста выразна пыталіся аб нашым настроі, лаяльнасці. Што ж мы без грамадзянства і не просім ніякага, а нямецкая нам, напэўна, далі б. Смешна. У Ермаченкі быў свой ад'ютант нейкі аўчыннікаў. Казалі, што некалі Ермаченка быў за цара ў яго ад'ютантам, а цяпер змяніліся ролі. За ўлады БНР Ермаченка быў консулам беларускім у Канстантынополі. І выдатна разбагацеў там, прадаючы беларускія візы эмігрантам, якія ратаваліся ўцёкамі за граніцу. Вось гэты ад'ютант, які ні слова не ўмеў па-беларуску, а выступаў як прадстаўнік нашай нацыі, назаўтра пасля нападу нямецкага на СССР пачаў аб'язджаць нас усіх і тэрмінова нас склікаць у камітэт. У Празі гудзела, як у вуллі. Быў страх і перапалох, усюды гестапа ліквідавала ўсё, чаго раней яшчэ не паспела. Аўчыннікаў наведаўся да нас усіх яшчэ раз, мы ўсе паехалі, акрамя майго мужа, які ўсё ж мусіў зарабляць на хлеб, і таму, як заўсёды, быў у Градзіла, якога цяпер ад радыё нельга было адарваць. Сабраліся ўсе, і толькі дачкі і сына Вольфсона не было з намі, якіх не было і ніколі, мы іх не бачылі. Усе важна паселі, маўчалі, адчувалася нейкае напружанне. Неспакой, кожны думаў аб лёсе сваіх, ды і аб сваім. Ермаченкі не было. Нарэшце ён выйшаў з усмехам, але скрыўленым нейкім, няпэўным. Загадаў выбраць старшыню сходу. Яму затемілі, што ён жа сам заўсёды нязменны старшыня сходу, але ён адказаў, што на гэты раз старшыня арганізацыі не можа быць старшынёю сходу. Выставілі кандыдатуры Захаркі, Забейды, маю. Мы ў голас адмовіліся, хоць я паняцця не мела, што тут прадбачыцца. А было вось што. Ермаченка зачытаў тэлеграму Гітлеру ад нашага камітэту. Мы пачалі пратэставаць, што камітэт самапомачы, арганізацыя апалітычная, не мае права даваць такіх тэлеграмаў. Ага, перад гэтым прыйшоў муж, які на дадатковы тэлефон Ермаченкі спяшаўся сюды з працы. Яму не далі яшчэ ні сесці, ні апомніцца, як ужо выбралі яго старшынёю сходу. І Ермаченка пачаў чытаць тэлеграму. Я нічога яшчэ ў гэтым не разумела, а муж збялеў. Ён бачыў подлы, хітры ход Ермаченкаў. Тэлеграму акрэсліў Ермаченка, як ад беларусоў у Празе, ці нейк гэтак. Напісалі пратакол сходу, але ніводзін з нас не падпісаў яго, не падпісалі гэтага сведама. Ідучы дамоў кажу Бакачу: «Ну ж і свінства з намі зрабілі. Пётра, давайце напішам свой пратакол аб гэтай авантуры, падпішам і перахаваем да лепшых часоў». Бакач спалохаўся, ён проста скіс і паясніў мне, што вельмі страшны час і не ўсім, на жаль, можна верыць. Першы апошні раз быў муж старшынёй на беларускіх сходах, а ў камітэце тым больш. Тэлеграму гэтую падалі без яго за подпісам, як казаў Ермаченка старшыні сходу. Самае тут цікавае тое, што хутка з кватэры Ермаченкі згінуў архіў беларускага камітэту самапомачы ў Празе. Ермаченка, як заўсёды, усміхаўся. І вось гэты архіў апынуўся ў Менску, і паводле яго нас судзілі. Толькі там была зроблена яшчэ адна подласць. На непадпісаным пратаколе усе нашыя подпісы былі выведзеныя пад капіроўку. Калі мне паказаў гэта Коган, мой следчы, я тады зразумела подласць не толькі нямецкіх агентаў. Я зразумела многа, і мне стала сорамна за ўсіх гэтых людзей, якія асачалі нас, як гончыя рабілі такія вось правакацыі і мелі нагласць называцца ураднікамі, рэпрэзентантамі народу, які такі чысты быў, такі няшчасны, і які я так горача на ўсё жыццё пакахала. Дык вось, што знача іх праўда. Не з такімі мне і ўсім добрым людзям, якія хочуць, каб існаваў наш свет, не па дарозе. Гэта нізасць, за якую стыдаўся б бандыт. Шкада мне стала мілага мужа, такога чыстага, такога наіўнага, супраць гэтых гіенаў. Толькі мой тата казаў некалі, што махлярствам можна свет перайсці, але назад не вярнуцца. І вось вайна на нашых землях. «Як хмарны дзень, так маё сэрца сяння», – пісала я ў тыя дні. Яшчэ пісала многа, што друкавалі, а чаго і не. Да нас прыходзілі людзі, цяжка было вайною пад'есці нават. У нас у гэтых адносінах было лепей. Муж быў адумасловым венеролагам, і яго хворыя не раз дапамагалі нам прадуктамі, бо кожны тады разумеў, што каму трэба. Вось мы і падкармлівалі сваіх землякоў, пасылалі пасылкі палонным. У нас ніколі не было грошай, але ніхто не выйшаў ад нас галодны ў той час, калі большасць людзей думала б сабе толькі. Пасля паду Польшчы у Прагу нейкім чынам прыехаў з Варшавы Забайда Суміцкі. Заехаў ён да Русака і наагул заапекаваўся ім Ермаченка, яго кампанія. Але яго паклалі ў больніцу, і выпадала адведаць яго, падзякаваць за харошую песню, бо сапраўды народная наша песня ў яго выкананні была надзвычай харошай. Вось я і выбралася з ружамі адведаць у больніцы хворага. Лежаў дзядзька на ўсё ложка, нейкі спацелы, бледны і зусім не падобны на таго, што на абразках. Што ж, села я, аддала свае ружы, якія, закаціўшы тэатральна вочы маэстра з насалодай нюхаў, пагутарыла крыху і болей туды не пайшла. Затое хутка прыйшоў да нас сам маэстра. Мой палкі і вялікі патрыёт Яначка запрасіў яго хоць два разы на тыдзень прыходзіць да нас на абед, каб беларускія таленты захавалі свае сілы для песні. Маэстра вельмі рад да нас хадзіў. Тым часам прыйшоў час аддаваць нашага Юрку ў школу. Хлопец ужо ўмеў чытаць і ледзь не гаварыць пра мовы аб каханні да Беларусі. Але было яму яшчэ 6 гадоў, ды хлопчык вельмі хацеў у школу. Чужынцы не маглі аддаваць сваіх дзяцей у чэшскую школу, было забаронена. Заставалася нам даць яго альбо ў нямецкую, альбо ў рускую, якую якраз пабудавалі яшчэ за рэспублікі побач. Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.